i RRSO 0%. Jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają. No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-27 marca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Ekspresowe tempo parlamentarnych prac nad rządowymi ustawami obniżającymi paliwa brakuje tylko podpisu prezydenta. Na rozporządzenie, które pozwoli na transkrypcję małżeństw par tej samej płci, czekają środowiska LGBT. Była żona byłego księcia Andrzeja pozbawiona prestiżowego tytułu za kontakty z Jeffreyem Epsteinem. Rządowe ustawy zależą teraz od prezydenta. Senat jednogłośnie i bez poprawek przyjął przepisy obniżające ceny paliw. Zmiany przygotowane przez rząd mają skutkować obniżką cen na stacjach o złoty 20 groszy za litr. Parlamentarne prace nad rządowymi projektami śledzi nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Powiedz, Małgosiu, kiedy mniej zapłacimy za paliwo? No jeżeli prezydent podpisze ustawy, to już na początku przyszłego tygodnia możemy zapłacić mniej za paliwo. Po ekspresowym tempie pracy w Sejmie pakiet CPN został przyjęty przez Senat bez poprawek w niecałą godzinę. Senat potrafi pracować odpowiedzialnie, mówiła po głosowaniach marszałkini Izby Wyższej Małgorzata Kidawa-Błońska. Jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby Polacy mieli bezpieczne ceny paliw. Cieszę się, że to przyjęliśmy w konsensusie i mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze pan prezydent tę ustawę podpisze. Zmiany poparło też opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość, mimo że jego politycy krytykowali rząd za zwłokę w podejmowaniu decyzji. Senator Wojciech Skurkiewicz mówił, że powinno było to nastąpić 2-3 tygodnie temu. Bez wątpienia to jest rzecz, która powinna się wydarzyć zdecydowanie wcześniej, ale cieszy fakt, że jest, mam nadzieję, że pan prezydent podpisze to bez zbędnej zwłoki i już wkrótce będziemy mniej płacić za paliwo na stacjach benzynowych. Obniżają te ustawy, przypomnę, akcyzę i VAT na paliwa oraz wprowadzają możliwość ustalania ich maksymalnych cen na stacjach benzynowych. Małgorzata Naukowicz, dziękujemy za relację. Prezydent może podpisać ustawy paliwowe, jeśli będą dobre nawet na pokładzie samolotu. Mówił o tym przed wylotem Karola Nawrockiego do USA prezydencki minister Marcin Przydacz. Jeśli ta ustawa będzie rzeczywiście dotyczyć tylko spraw ceny, to pan prezydent wielokrotnie o tym mówił, że jest zwolennikiem jak najszybszego obniżenia cen. Czekamy na podpis. Pan prezydent może to w każdej chwili zrobić, jak tylko dobre przepisy trafią na jego biurko. Jeśli prezydent podpisze ustawę od razu, według rządu jeszcze przed Wielkanocą paliwa na stacjach będą tańsze. Komisja Europejska nie będzie się tymczasem spieszyć z decyzjami w sprawie obniżonego podatku VAT na paliwa w Polsce. Tak ustaliła nasza brukselska korespondentka. Rząd powołuje się na zagrożenie dla bezpieczeństwa paliwowego państwa, dlatego trzeba patrzeć na szerszy kontekst, podkreśla Beata Płomecka. A kontekst jest taki, że po pierwsze, kraj może wskazywać na kwestie bezpieczeństwa państwowego, uzasadniając swoje decyzje i trudno, żeby Komisja Europejska z tym dyskutowała. A po drugie, nawet gdyby tego odniesienia nie było, to Unia zmaga się z sytuacją kryzysową i wysokimi cenami energii, a Europejczycy oczekują obniżek. Dlatego w tej sprawie Komisja nie będzie reagować. Jak ustaliłam, Warszawa informowała nieformalnie Brukselę o swoich zamiarach. Zresztą nie ona jedna, bo także władze w Madrycie zdecydowały, zdecydowały się na obniżkę podatku VAT na paliwa. Jeden z unijnych dyplomatów przypomniał mi też, że poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości przez 11 miesięcy utrzymywał obniżony VAT, a Komisja Europejska nie reagowała. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do tematu paliw wrócimy za kilka minut w naszej audycji. Organizacje LGBT domagają się od rządu szybszych prac nad wdrożeniem rozporządzenia, które pozwoli na transkrypcję małżeństw par tej samej płci zawartych za granicą. To pokłosie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał warszawskiemu urzędowi stanu cywilnego wprowadzenie wpisu. Bez rządowego rozporządzenia urzędnicy nie są w stanie tego zrobić. To rozporządzenie już jest spóźnione i nie wdrażając tego, nie tylko odbija się to negatywnie na tych parach, które po prostu chcą tę sprawę załatwić, ale również na urzędnikach. Troszeczkę w tym momencie ten urzędnik, czy ci urzędnicy, urząd w ogóle stanu cywilnego w Warszawie, trafił w takie kleszcze, bo z jednej strony ma obowiązek, który jest narzucony wyrokiem sądu, natomiast z drugiej strony jest rząd, który po prostu nie wdrożył odpowiedniego rozporządzenia. Mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Od momentu otrzymania akt sądu warszawski urząd stanu cywilnego ma 30 dni na dokonanie transkrypcji. Sara Ferguson, była żona Andrzeja Mountbatten-Windsora, pozbawiona prestiżowego tytułu honorowego obywatela miasta York, czyli tytułu wolności miasta York. Decyzję jednogłośnie przyjęli radni po ujawnieniu jej relacji z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Relacjonuje z Wysp Brytyjskich Anna Rączkowska. Odbierając tytuł w Sarze Ferguson, radni Yorku podkreślili, że osoby uhonorowane tym wyróżnieniem powinni reprezentować najwyższe standardy życia publicznego i cieszyć się zaufaniem mieszkańców. W ich ocenie w tym przypadku warunki te nie zostały spełnione. Tytuł Wolności Miasta Yorku przyznano Ferguson w 1987 roku jako prezent z okazji ślubu z byłym już księciem Andrzejem. Po niemal 4 dekadach radni zdecydowali o odebraniu jej honorowego obywatelstwa podczas nadzwyczajnego posiedzenia. Decyzję poprzedziło ujawnienie dokumentów, które świadczą o bliskich relacjach Sary Ferguson z Jeffreyem Epsteinem. Z korespondencji wynika, że kontaktowała się z nim nawet po jego skazaniu. 4 lata temu ten sam tytuł odebrano również byłemu księciu Andrzejowi, także za powiązania z amerykańskim przestępcą. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 16.05 Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Ostatni weekend marca oznacza ostatnie zawody Pucharu Świata w skokach, także ostatni w karierze weekend z Pucharem Świata 3-krotnego mistrza olimpijskiego Kamila Stocha i do tego tematu wrócimy w sporcie za godzinę. Kibice piłki żyją tymczasem wtorkowym spotkaniem naszej kadry ze Szwecją. Z tym przeciwnikiem zagramy już bezpośrednio o awans na Mistrzostwa Świata. Nie będziemy faworytem, do tego dysproporcja na trybunach w Sztokholmie będzie znacząca. Szwedzka Federacja poinformowała o sprzedaży wszystkich biletów na ten mecz. Stadion Friends Arena ma pojemność 50 tysięcy widzów. Polska Federacja zamówiła 1800 wejściówek, też na dziś pewnie już nieosiągalnych w otwartej sprzedaży. A w siatkarskiej Plus Lidze startują ćwierćfinały. Na pierwszy ogień starcie w Warszawie PGE Projekt gra z Jastrzębskim Węglem. Gospodarze dopiero co pokonali też w ćwierćfinale Ligi Mistrzów Bogdankę lub Lublin i nawiążę do tego w przedmeczowej wypowiedzi atakujący projektu Bartosz Gomułka. Granie meczu co 3 dni na pełnym wysiłku jest dosyć obciążające dla organizmu, ale na pewno wytrzymamy. Najpierw wygrać z Jastrzębiem pierwszy mecz i potem wracamy do Lublina, ugrywamy 2 sety i się bardzo wszyscy cieszymy. Mecz w Warszawie od 20:00, kolejny serwis sportowy na nasze antenie za godzinę. Jeszcze dzisiaj pokropi miejscami na południowym wschodzie, a w górach śnieg jeszcze dziś posypie. W nocy w górach ma przybyć 15 cm śniegu. Temperatura wyniesie w tym najchłodniejszym momencie nocy od minus 4 w północno-zachodniej połowie kraju do plus 4 w południowo-wschodniej połowie. Jutro do 16 stopni. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Już 8 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej opowiemy dzisiaj o tym, kto komu usta zamyka. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Premierze, Rado Ministrów, Szanowni Państwo, dzisiaj nie miałem zabierać głosu, bo podobno Państwu przeszkadzam. Taki to sejmowy nastrój. A dziś w Sejmie przecież centralna obniżka cen paliw była głosowana i o tym też Państwu opowiemy. Zajrzymy także do Mińska Mazowieckiego, gdzie reklamy na banerach miały zostać ograniczone. Nie podoba się to. Za dużo jest tych banerów wszystkiego. I ja bym nie chciał na swoim domu, żeby ktoś mnie tak dom oblepił. Dlaczego jednak nie zostały? Tego Państwo dowiedzą się z dzisiejszej audycji popołudniowej. W niej posłuchają też Państwo o hulajnogach, które wróciły po zimie na drogi i chodniki. To jest katastrofa z tym. Wyskakujesz za rogu, zasuwa. No ja dostałem w łokieć kiedyś, tak mi spłukł, że tydzień na chorobowym byłem. Czasami wystarczyłaby mądra głowa, więc nie wiem, czy to muszą być ograniczenia, czy... Wycofać to natychmiast. Ograniczyć... czy zakazać, a może pozwalać na wszystko. 2 2 7 3 to telefon do Państwa dyspozycji. Ciekawy jestem, jakie Państwo zaproponują rozwiązanie problemu z hulajnogami elektrycznymi. Po godzinie 18 w 3 godzinie podsumujemy tydzień, a teraz na początek audycji popołudniowej początek. Ze mną dziś Agnieszka Laskowska, która przygotowała audycję, Krzysztof Sagan przy konsolecie i Jacek Frenzel przy telefonie. Pochowany na strychu, nie mogą

Gotowa ustawa pana Przemysława Czarka. Po 3 tygodniach pan premier Tusk się przebudził. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera. Po tym jak złupił Polaków na 2 miliardy złotych, bo tyle Polacy zostawili na stacjach benzynowych. Donald Tusk wyjaśniał po głosowaniu, że zwłoka wynikała z kilku powodów. Po pierwsze, zakładano, że wojna na Bliskim Wschodzie, tak jak zapewniał Donald Trump, szybko się skończy. Mam powód od kilkudziesięciu godzin sądzić, także w związku z informacjami, jakie otrzymaliśmy od naszych sojuszników, że trudno spodziewać się stabilizacji na Bliskim Wschodzie w ciągu najbliższych dni. Po drugie, obniżka VAT-u i akcyzy na paliwa wymagała zgody Unii Europejskiej. Ale efektem jest to, że Polska jako pierwsza podjęła tak masywną akcję w całej Europie. I ona jest bezprecedensowa. Mam nadzieję, że przyniesie efekt. Ale co do tego, zdania ekonomistów są podzielone. Eksperci mają wątpliwości, zwłaszcza co do mechanizmu maksymalnej ceny. A ta, przypomnijmy, ma być ustalana na każdy dzień po to, by uniknąć nieuczciwego windowania marży. To jest rozwiązanie, ale tylko na krótki okres. I wtedy rzeczywiście z punktu widzenia ochrony rynku ono może mieć sens. Marek Zuber, ekonomista z WSB Merito. Natomiast to jest sprzeczne z tym, co ja myślę o rynku generalnie, o mechanizmie rynkowym generalnie. Więc ja dopuszczam takie rozwiązanie jako rozwiązania nadzwyczajne, krótkookresowe i miejmy nadzieję, że ten element akurat będzie działał jak najkrócej. Decyzja na pewno daje ulgę kierowcom prywatnym. Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Natomiast zaproponowane działania nie rozwiązują głównego problemu polskiej gospodarki, jakimi są wysokie ceny surowców energetycznych. Zwłaszcza gazu, który jest potrzebny w przemyśle i rolnictwie, a to niechybnie zwiastuje wzrost cen. Ale spokojnie. Te skutki w mojej ocenie będą dużo mniejsze niż po wybuchu wojny w Ukrainie. Oczywiście bardzo dużo zależy od tego, jak ten konflikt będzie ewoluował i ile będzie trwał. Dlatego przynajmniej na razie nie grozi nam wysoka inflacja i w konsekwencji wzrost stóp procentowych jak 4 lata temu. Ale warto zauważyć, że inflacja zaczyna rosnąć mniej więcej o 1 punkt procentowy, z 2 do 3 skoczyła. To nasza piosenka dnia w Trójce. Paul McCartney, Days We Left Behind. Looking back at white and black, reminders of my past. Smoky bars and cheap guitars, but nothing built to last. Nothing ever stays. Nothing comes to mind. No one can erase the days we left behind. See the boys of Dungeon Lane along the Mersey shore. The same, no one needs to cry. Nothing can reclaim the days we left behind. We met at Falkland Road and wrote a secret code to never be spoken. I stand by what I said. The promise that I made will never be broken. Nothing ever stays. Nothing comes to mind. And no one can erase the days we left behind. Sounds of war. Since that day, I knew they'd stay with me forevermore. 'Cause nothing stays the same, and no one needs O tej piosence więcej usłyszą Państwo w trzeciej godzinie dzisiaj, po godzinie 18. A póki jej nastrój jeszcze wisi w powietrzu, to w audycji popołudniowej historia, w której happy endu nie będzie. Historia, która jest poruszająca z wielu powodów. W wyniku eutanazji zmarła niespełna dobę temu 25-letnia Hiszpanka. Kilka lat temu padła ofiarą zbiorowego gwałtu, potem dwukrotnie próbowała odebrać sobie życie. Zanim młoda kobieta zmarła, stoczyła kilkuletnią batalię sądową ze swoim ojcem, który nie chciał zgodzić się na śmierć wspomaganą swojej córki. O dramatycznych wyborach, z których żaden pewnie nie jest dobry. Karolina Gonet. Me llamo Noelia Castillo Ramos. Nazywam się Noelia Castillo Ramos, mam 25 lat i zostały mi 4 dni. To fragment wywiadu, którego Noelia udzieliła kilka dni temu hiszpańskiemu dziennikowi El País. W 2022 roku młoda Hiszpanka została brutalnie zgwałcona, a kilka dni później podjęła próbę samobójczą. Skok z 5. piętra skończył się paraliżem. Od tamtej pory mówiła wprost: każdy dzień to ból, którego nie chcę już dłużej znosić. Naprawdę staram się postawić na miejscu tej dziewczyny, staram się postawić na miejscu jej rodziny. To absolutna tragedia i naprawdę uważam, że powinniśmy się nad tym zastanowić, bo zawiedliśmy ją. Mówiła Esther Munoz, rzeczniczka Kongresu Deputowanych. Historia 25-latki szybko stała się jednym z najgłośniejszych tematów Hiszpanii. W ostatnich tygodniach temat eutanazji wraca także w innych krajach Europy. Debatę podjęto m.in. we Francji i w Szkocji. Jak sobie popatrzymy na Europę, to mamy kilka państw, w których i eutanazja, i pomoc lekarza w samobójstwie są prawnie dopuszczalne. Dr Jacek Malczewski, Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ponad 20 lat w Holandii, Belgii, Luksemburgu, od niedawna w Hiszpanii i Portugalii. Debata się toczy we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. W tych wszystkich krajach, które wymieniłem, eutanazja i pomoc lekarza w samobójstwie są właśnie traktowane jako zabiegi medyczne, które są wykonywane w ramach publicznej służby zdrowia. W Polsce temat eutanazji wraca rzadko. Najgłośniej wybrzmiał blisko 2 dekady temu, gdy o prawo do odejścia walczył Janusz Świtaj, sparaliżowany po ciężkim wypadku motocyklowym i uzależniony od respiratora. Pokonałem tyle przeszkód, aby oddać głos. Dzięki wsparciu Fundacji Anny Dymnej odzyskał sens życia, dziś pracuje jako psycholog i pomaga innym w najtrudniejszych momentach. W hospicjach dzisiaj, w danym momencie jest ponad 20 tysięcy ludzi i niektórzy czekają na tę śmierć już tygodniami, miesiącami. Dr Arnold Siwy, prezes Fundacji Godne Życie i Godna Śmierć. Znaczna ilość tych ludzi prosi o śmierć, a w zamian za to dostają środki uspokajające, które usypiają. I problem ten nie jest w ogóle podejmowany. Z eutanazją jest taki problem, że ona jest traktowana przez prawo, w tych krajach oczywiście, gdzie jest legalna, jako środek absolutnie ostateczny. To znaczy, jeżeli da się ulżyć cierpieniu pacjenta w jakikolwiek inny sposób, farmakologiczny, opieką medyczną, to wtedy eutanazja przeprowadzana nie jest. Noelia Castillo Ramos na wykonanie eutanazji czekała ponad 600 dni. Tyle trwała sądowa batalia o jej prawo do odejścia. W ostatnich godzinach do ośrodka próbowała dostać się jej przyjaciółka, by jeszcze przekonać ją do zmiany decyzji. Odejście pod kontrolą w tym wypadku samobójstwo wspomagane czy eutanazja w innej formie, jest to forma wolności osobistej, wolności wyboru. Jak chcemy umrzeć? Chcemy godnie żyć, ale też chcemy umrzeć godnie. A z tym umieraniem godnie w Polsce jest naprawdę bardzo, bardzo duży problem. Jednym z ostatnich życzeń Noeli było to, by w chwili śmierci nie było przy niej rodziny. Ja odchodzę, a wy zostajecie tutaj z tym całym bólem, ale ja myślę o tym bólu, który odczuwałam przez te wszystkie lata. Tę historię przybliżyła Państwu Karolina Gonet. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach już 24 minuty po godzinie 16. W audycji popołudniowej przed nami dyskusja o bezpieczeństwie pieszych i tych, którzy poruszają się na hulajnogach. I do tego jeszcze mała kłótnia w Sejmie o wolność słowa albo kulturę wypowiedzi. Zapraszamy do Trójki. Zależy, z której strony Państwo patrzą. Jalen Ngonda, 24 po 16. If you don't want my love. Thanks.

spodziewać się stabilizacji na Bliskim Wschodzie w ciągu najbliższych dni. Konflikt na Bliskim Wschodzie doprowadził do poważnego kryzysu na rynku paliw na całym świecie. Ustawy, które obniżają ceny benzyny i oleju napędowego w ekspresowym tempie przeszły przez parlament, czekają na podpis prezydenta. Nie będzie zawieszenia postępowania w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Warszawie oddalił wniosek obrońców byłego ministra sprawiedliwości. Poseł PiSu podejrzewany jest o popełnienie 26 przestępstw w związku z działaniem Funduszu Sprawiedliwości. Przebywa na Węgrzech, gdzie w grudniu dostał azyl polityczny. Rosja uznała Pawła Tałankina, jednego z reżyserów nagrodzonego Oscarem antywojennego filmu dokumentalnego Panna Nikt kontra Putin, za zagranicznego agenta. Nazwisko filmowca jest na czarnej liście opublikowanej przez rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Według Moskwy Paweł Tałankin korzystał z platform informacyjnych udostępnianych przez agentów zagranicznych i zagraniczne media, wypowiadał się przeciwko prowadzeniu specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie, a także rozpowszechniał fałszywe informacje. Pełny serwis Trójki o 17. Teraz już czas na ekonomię w programie trzecim. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Jeśli zapowiedziana przez rząd obniżka akcyzy i VAT-u na paliwa wejdzie w życie, to cena benzyny 95 może spaść poniżej 6 zł. Cena diesla miałaby się obniżyć do 7 zł i 45 groszy za litr. Tak prognozują analitycy Refleksu. Obniżka podatków na paliwa zmniejszy inflację w kwietniu o blisko punkt procentowy, szacują z kolei analitycy PKO Banku Polskiego. To czyni bardziej prawdopodobnym scenariusz, że konflikt na Bliskim Wschodzie nie spowoduje podwyżek stóp procentowych. Blisko połowa Polek i Polaków podejmuje pracę dodatkową poza głównym etatem. A jeszcze więcej, bo 58% z nich chce kontynuować lub podjąć taką aktywność. Decydują się na to częściej mężczyźni niż kobiety, mówi Dorota Zawadzka z GI Group. Przedstawiciele właściwie wszystkich pokoleń, choć głównie są to osoby młodsze, do 24 roku życia. Głównym powodem podejmowania pracy dodatkowej jest chęć sfinansowania wydatków, które wykraczają poza podstawowe potrzeby, i chęć gromadzenia oszczędności. Dodatkowe zlecenia biorą zarówno najmniej zarabiający, jak i osoby, których dochody są wyższe, bo realizują z tych dodatkowych środków swoje pasje. Pierwsze trzynastki trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed świętami. Aby dostać to świadczenie, nie trzeba składać żadnych wniosków, a pierwszy termin wypłat przypada 1 kwietnia, mówi rzeczniczka ZUS-u w województwie lubelskim Małgorzata Korba. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacamy razem z emeryturą lub rentą przysługującą za kwiecień. Trzynastka brutto wynosi tyle samo dla każdego, czyli tyle co emerytura minimalna. W tym roku to jest 1978,49 zł. Trzynastka nie podlega egzekucji, nie może zająć jej komornik. Tak małych mieszkań deweloperzy jeszcze nie budowali. 51,5 metra kwadratowego. Taką powierzchnię miało przeciętne mieszkanie w bloku oddawane do użytkowania przez deweloperów w ubiegłym roku. Wynika z najnowszych danych GUS. To najniższy wynik od co najmniej 2009 roku, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Temu, że w nowych blokach powstają coraz mniejsze mieszkania, nie jest winne planowanie coraz bardziej klaustrofobicznych pokoi. Dane sugerują, że trend ten nie tylko zatrzymał się, ale nawet odwrócił, i to kilka lat temu. Problem w tym, że przeciętne nowe mieszkanie ma coraz mniej pokoi. Tak jak i niestety przeciętne gospodarstwo domowe liczy coraz mniej osób. Jeszcze w 2009 roku przeciętne nowe mieszkanie w bloku wybudowanym przez dewelopera miało ponad 60 metrów kwadratowych. Teraz jest to już o ponad 9 metrów mniej. Spadki mamy na ostatniej w tym tygodniu sesji na warszawskiej giełdzie. Dolar kosztuje 3 zł 71 groszy, a euro 4,28. Jutro zachmurzenie duże i całkowite. Na południowym wschodzie, w centrum i krańcach północno-zachodnich popada deszcz. Temperatura ma wynieść przeważnie od 10 do 14 stopni. Cieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich do 15-16, chłodniej w rejonach podgórskich koło 7 stopni Celsjusza. Jak tam sytuacja na stacjach benzynowych? sprawie cen paliw. Od 3 dni Orlen hurtowe ceny, to można sprawdzić sobie szybciutko na internecie, ceny obniżał. I w dniu dzisiejszym tankowałem również i patrzę po różnych stacjach. Cena na stacjach nie obniża się w ogóle przez te 3 dni, chociaż cena hurtowa została obniżona 3 razy. Marża na stacjach benzynowych, na olej napędowy wynosi już 2 złote na litrze. To jest coś niesamowitego. No i teraz sytuacja się zmieni. Będziemy mieli ceny maksymalne. Jest cięcie VAT-u, jest cięcie akcyzy. O ile prezydent podpisze ustawę, ale zapowiada, że to zrobi, ma to zrobić w samolocie w drodze do Stanów Zjednoczonych. W Trójce teraz Music Non-Stop, Kent, 23 minuty do 17.19 minut do godziny 17. Ja mam taki troszkę przewrotny pomysł, zabronić wszystkiego na hulajnogach, ale potem tego nie egzekwować. Absolutnie zabronić policji egzekwowania. Natomiast mówiąc całkiem poważnie, dopóki nie będzie rzeczywiście egzekwowania prawa ruchu drogowym, to żadne tutaj apele czy żadne nasze pobożne życzenia nie spełnią się po prostu. A pogoda zachęca do jazdy na hulajnogach. Miasta próbują uporządkować ruch, niektóre nawet ograniczyć wjazd dla hulajnóg. I o tym Monika Gosławska. Wycofać to natychmiast. Niebezpieczne? Bardzo niebezpieczne. Ja dostałem w łokieć kiedyś, tak mi spłukł, że tydzień na chorobowym byłem. To jest katastrofa z tym. Ludzie mówią, że pędzące ulicami miast hulajnogi to chleb powszedni. Ludzie idą chodnikiem, a on wyskakuje za rogu, zasuwa. Wiele miast wprowadza strefy ograniczające ruch hulajnóg. Przykładem może być Sopot. Tamte jednoślady nie wiadą między innymi na tak zwany Monciak. Uniemożliwiają im to automatyczne blokady. Pojazdy same hamują. W Białymstoku hulajnogi zatrzymują się na przykład przed rynkiem Kościuszki. Wszystko po to, by było bezpiecznie, mówi Krzysztof Tyszka z Białostockiej Straży Miejskiej. Przepisy dotyczą wszystkich użytkowników hulajnóg, a nie tylko hulajnóg na wynajem. Tym, którzy nie będą stosować się do przepisów, grozi mandat nawet do 500 zł. Czasami tempo, z jakim się ci młodzi ludzie głównie poruszają, jest po prostu zabójcze. Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie Jakub Dybalski mówi, że pierwsze porozumienie stolicy z operatorami zostało podpisane już 5 lat temu. Już wtedy pojawiły się pierwsze ograniczenia. Chodzi o Stare Miasto, Łazienki i Ogród Krasińskich, Trakt Królewski, Chmielno i Bulwary Wiślane, czyli te miejsca, gdzie jest bardzo dużo pieszych. Jakub Dybalski dodaje, że dziś stołeczni drogowcy pracują nad kolejnym porozumieniem. Poprosiliśmy wszystkie dzielnice Warszawy o informacje, czy są tereny, którymi one zarządzają, co do których też chciałyby jakichś regulacji dotyczących hulajnóg. Chodzę często do parku z Karyszewskiego i jak ktoś mądrze jeździ na hulajnodze, nie ma problemu. Tam jest dużo osób z dziećmi, z psami, więc no czasami wystarczyłaby mądra głowa, więc nie wiem, czy to muszą być ograniczenia, czy może ograniczeniami trzeba przemówić. Ograniczeniami jest zainteresowany burmistrz warszawskiej Woli Krzysztof Strzałkowski. Informuje, że wprowadzony zostanie zakaz wjazdu na niektóre tereny zielone czy do parków. Takich jak Lasek na Kole czy zabytkowy park Sowińskiego. Na terenie pozostałych parków hulajnogi będą miały ograniczoną prędkość w pobliżu placów zabaw i nie będzie możliwe również zakończenie najmu hulajnogi w takim miejscu. Powinny być ewentualnie ograniczenia prędkości. Jeżeli jest strefa i samochody mogą poruszać się 20 na godzinę, to hulajnogi też nie powinny przekraczać tych prędkości. No nie wiem, ktoś będzie stał i łapał tam. Warto poznać nowe przepisy dotyczące hulajnóg. Od tego miesiąca bez nadzoru mogą z nich korzystać osoby od 13 roku życia. Od czerwca osoby, które nie ukończyły 16 lat, będą zobowiązane nosić kaski ochronne, mówi rzeczniczka Ministerstwa Infrastruktury Anna Szumińska. Z analiz przeprowadzonych przez nasze ministerstwo wynika, że noszenie kasku ochronnego na głowie podczas poruszania się hulajnogą elektryczną zmniejsza ryzyko urazów głowy i mózgu o niemal 50%. Tylko w tym roku policja zarejestrowała 79 wypadków z udziałem hulajnóg. Jedna osoba zginęła. W całym ubiegłym roku takich wypadków było 696. Zginęło w nich 8 osób. Kilka dni temu na przykład w Radomsku kobieta kierująca hulajnogą była pod wpływem alkoholu, przewróciła się i potłukła. Policja zbadała ją alkomatem, no i wynik to 1,5 promila alkoholu we krwi. I co państwo na to? Mamy przepisy, które pewne rzeczy regulują, zakazują. Hulajnoga nie może wyprzedzać pieszego na chodniku. Pewne pojazdy w ogóle nie mają prawa się poruszać, bo są traktowane jak motorowe. No tutaj uważam, że rola jest policji, żeby po prostu zacząć respektować te przepisy, które już są wprowadzone, które obowiązują. W tej sprawie i w każdej innej. Dwie dwójki, siedem trójek to telefon do państwa dyspozycji. Jacek Pręcel odbiera. Nie. końcu żarówki. Poddajesz się, choć drogi cel. Była szarówka Darii Zawiałów. 12 minut do godziny 17 nam została. Państwo dzwonią pod 2 2 7 3. Hulajnoga elektryczna musi być traktowana jako pojazd, który pozwala rozwinąć prędkość znacznie większą niż prędkość, z jaką porusza się pieszy. I w tym momencie, tak samo jak skuter, wyobraźmy sobie, że skutery do 50 cm sześciennych mogą jeździć po chodniku. No absurd, prawda? Natomiast nie uważam, żeby dobrym pomysłem było zakazywanie, wycofywanie użytkowników hulajnogi elektrycznej z ruchu drogowego. Ja pamiętam, jak w zeszłym roku jechałem samochodem taką boczną uliczką 40 km na godzinę. I wyprzedził mnie taki młody nastolatek na hulajnodze elektrycznej. Niektóre są naprawdę szybkie. Zapraszamy do Trójki. Teraz z wystąpieniami sejmowymi się zajmiemy. Ich długość reguluje regulamin Sejmu. Nie można przemawiać bez ograniczenia w nieskończoność, ale jednak posłowie koalicji rządzącej skrócili prawo do przemawiania. Moich zdaniem przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówi za długo i każdą okazję wykorzystuje do zaatakowania przeciwników politycznych. Dziś także prezydencki minister pojawił się w sali obrad Sejmu. O głos prosi szef Kancelarii Prezydenta RP, pan minister Zbigniew Bogucki, zgodnie z artykułem 186. Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo, panie premierze, Rado Ministrów, szanowni państwo. Dzisiaj nie miałem zabierać głosu, bo podobno państwu przeszkadzam. Czy mamy w Polsce wolność słowa? Oczywiście, że mamy. Skąd zatem pomysł na ograniczenie wypowiedzi ministra z Kancelarii Prezydenta, czyli Lex Bogucki? To nie jest ograniczenie wolności słowa, to jest racjonalizacja debaty parlamentarnej. Sebastian Gajewski, Nowa Lewica. Nikt nie ogranicza możliwości wypowiadania się ani panu prezydentowi, ani przedstawicielom prezydenta na posiedzeniach Sejmu, wtedy, kiedy wykonują oni konstytucyjne kompetencje. Jeżeli Kancelaria Prezydenta będzie zgłaszała projekt, to osoba z Kancelarii Prezydenta, pan Bogucki, będzie miał 15 minut do tego, żeby ten projekt przedstawić. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W trakcie dyskusji 15 minut, żeby się wypowiedzieć i 15 minut, żeby to podsumować. Jeżeli będzie ta dyskusja trwała półtorej godziny, to szef Kancelarii Prezydenta będzie miał 45 minut. To jest mało czy dużo? To skandaliczne ograniczanie możliwości głównego przedstawiciela prezydenta. To jest po prostu w istocie, choć pośrednio, godzenie w konstytucję. Ale ta konstytucja już praktycznie pod tymi rządami nie obowiązuje, więc nie dziwi nas to. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast zastanawiamy się, jak po odsunięciu tego rządu, tej większości, doprowadzić do przywrócenia działania konstytucji, bo dziś to już nie jest prosta sprawa. Czy to nie jest kneblowanie ust przedstawicielom Kancelarii Prezydenta? Nie, dalej przedstawiciel prezydenta ma prawo zabrać głos. Senator Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska. Oczywiście nie na takich zasadach, że wielokrotnie w jednym punkcie, utrudniając, by czasami nie powiedzieć, przedłużając pracę parlamentarzystów, ale w sposób, który gwarantuje, że stanowisko pana prezydenta zawsze zostanie przedstawione. 20 parę lat był regulamin Sejmu, który przewidywał, że szef Kancelarii Prezydenta może zabierać głos w każdym czasie, tak jak ministrowie. sądy konstytucyjni. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. No ale rozumiem, że to ostatnie wydarzenia w Sejmie, gdzie w imieniu pana prezydenta po prostu przedstawiam prawdę, zabolały rządzących i uznali, że trzeba ten głos ograniczyć. Myślę, że to jest niezwykle symptomatyczne, jeżeli ugrupowania, które nazywają się większością demokratyczną, chcą zabierać głos. Myślę, że pan prezydent sobie poradzi, ja sobie poradzę, a oni wystawiają sobie jak najgorsze świadectwo, no bo chociażby dzisiejsza sytuacja. Minister Żurek wychodzi, mówi o jakichś projektach, nie odnosi się do meritum sprawy. Wychodzę po panu ministrze Żurku, no później już nic nie ma co zbierać, więc mam, rozumiem, nie robić tych ripost. Przed chwileczką zostały przegłosowane zmiany w regulaminie Sejmu dotyczące tak zwanego Lex Bogucki. Czy to kneblowanie ust przedstawicielowi prezydenta? Ja myślę, że nie, dlatego że mamy dyscyplinę czasową wobec wszystkich uczestników debaty w parlamencie. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości. Natomiast widzieliśmy wystąpienia pana Boguckiego, które były wystąpieniami stricte politycznymi. Chodziło o to, żeby zabrać jak najwięcej czasu w Sejmie, nie dać adwersarzom porównywalnej ilości czasu. Nie ma tutaj żadnego kneblowania. No, chodzi tylko o to, żeby te wypowiedzi nie były wypowiedziami w stylu Fidela Castro. To była relacja Jacka Frenzla, prosto z Sejmu. He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. Wystartowała wyprzedaż rocznika na dostawcze modele Forda. Bogato wyposażone wersje, teraz dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. Na Wielkanoc wybieram Aldi, bo jest tanio. Do niedzieli handlowej masło Milsani 82%, 200 gramów. Cena regularna i najniższa cena sprzedaży.